Zamykam swoje oczy, smutek szczera radość. Za moje ręce moczy, płaczę za ludzi, którzy odeszli. Płaczę za ludzi, którzy już doszli. Płaczę za każdy pojedynczy dzień, za każdą godzinę, której potrzebuję jak tlen. Płaczę po to, by inni poczuli, by się w końcu nauczyli, że życie to jest dar, o który nawet nie marzyli. Dlaczego wytłumaczyć jest tak ciężko, że nie tylko pieniądz, dobra chata, nowa fura świadczy o tym, co masz w sercu, co masz w głowie, co ci w ucho Bóg podpowie. Kolejny raz płaczę, czy zrozumie to ktokolwiek, ktokolwiek tak. Płaczę, bo świat jest warty łez, warty łez. Płaczę i płaczą inni też, inni też. A ja wciąż taki sam, już tyle rzeczy mam. Ciągle ponad ludzi stąpam, na nich spoglądam. Inni wciąż walczą o pokój, o władzę, o kilka banknotów, o wiarę, co poradzę. Więc płaczę, bo co innego pozostaje. Każdy już wie, że co w sobie mam, innym daję. A ty stale, tak niedbale, nawracasz innych samemu, potrzebując wiary, bawiąc się niewinny. Ja wybaczam, jak wybacza wam Bóg. Tylko nie mów, nie rób rzeczy, które ścinają stóp. Pokomplikowany dawką przemocy, napaszerowany. Każdy kolor świata jest na szaro zamalowywany. Spuszczasz stronu, na twoje miejsce przyjdą inni. A mi tylko płakać pozostaje i czekać, by być zrozumiany, zrozumiany. Płaczę, bo świat jest warty łez. Płaczę i płaczą inni też, inni też. Płaczę, bo świat jest warty łez. Płaczę i płaczą inni też, inni też. Płaczę, bo świat jest warty łez. Płaczę i płaczą inni też, inni też. Płaczę.